यादें आती हैं, हवा के दिल को मेरे यूं तड़पाती है। ओ सनम मोहब्बत की कसम, बिछड़ना तो दस्तूर हो गया, यादों में तेरी मजबूर हो गया। ओ सनम इन यादों की कसम, जमाना के दिल है खिलौना, जाना है अब क्या है दिल का लगाना। नजरों से अब ना हमको गिराना, मर भी गए तो भूल न जाना। आँखों में बसी हो पर दूर हो कहीं, दिल के करीब हो ये मुझको है यकीन। ओ सनम तेरे प्यार की कसम।